Kıymetli dostlar, efendim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hepinizi gönülden selamlıyoruz, muhabbetlerimizi iletiyoruz. İbret aldın mı programımızla bugün de karşınızdayız. Hazreti Nuh'u anlamaya ısrarla devam ediyoruz. Kendi payımıza ne düşerse, hissemize düşeni en azından çabamızla, cehdimizle almak istiyoruz. Bunları da sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Efendim, İbret aldın mı programımızda bugün özellikle tufanın başlangıcı, gemi yapılması meşhur biliyorsunuz. Bu çerçevede Hazreti Nuh'u anlamaya çalışacağız. Daha doğrusu, daha net konuşalım. Hud suresinin 36. ayetinden itibaren, aslında süreç 25'ten itibaren başlıyor Hud suresinin. Fakat ona konuşmalarımız esnasında bu 25-36 arasındaki ayet-i kerimelere çokça vakit vakit göndermeler yaptık. Yani aslında genel çerçevede o ayet-i kerimelerin ruhunu tabirini ise vermeye gayret ettik. Şimdi 36. ayetten itibaren okuyacağız. Ben yine adetimizi bozmayıp her zaman olduğu gibi Hud suresinin 36. ayetten itibaren okumak istiyorum. Mealini okuyacağım. Ben meallendiriyorum, hocam aslında söylüyor. Böylece bir işbirliği de yapmış oluyoruz. İzleyenlerimize de iki taraflı efendim bir sunum gerçekleştirmiş oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh'a vahyolundu ki kavminden iman etmiş olanlardan başkası artık asla inanmayacak. Öyleyse onların işlemekte olduklarından dolayı üzülme. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana söyleme, bana bir şey söyleme. Onlar mutlaka boğulacaklardır. Evet. Nuh gemiyi yapıyor, kavminden ileri gelenlerse yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, eğer bizimle alay ediyorsanız iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız biz de sizinle alay edeceğiz. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Nihayet emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca Nuh'a dedik ki, canlı çeşitlerinin her birinden, parantez içinde tabii, her birinden iki eş ile aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle, zaten onunla beraber pek azı iman etmişti. Ve Nuh dedi ki, gemiye binin, onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan ve esirgeyendir. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu, dağlar gibi. Nuh gemiden uzakta olan bulunan oğluna, yavrucuğum, sen de bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Nuh, bu günün Allah'ın emrinden merhamet sahibi olan Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur dedi. Aralarına dalga girdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Nihayet ey yer suyunu yut ve ey gök suyunu tut denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Cudi dağının üzerine yerleşti ve o zalimler topluluğunun canı cehenneme denildi. Nuh Rabbine dua edip dedi ki, Nuh suresinin sonunda da böyleydi. Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin ise elbet haktır. Sen hakimler hakimisin. Değil mi hocam? Şimdi hemen toparlayıp getiriyorum neticeye. Birkaç ayet daha var. Evet, birkaç ayet daha var. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Özür dilerim, 46'yı geçtim. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen ben ziyana uğrayanlardan olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle in, kendilerini faydalandıracağımız, sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır. Efendim, Resulüm, işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin, o halde sabret. Çünkü iyi sonuç sabredip sakınanlarındır diye nihayetlendirilen bir süreç. Değil mi? Evet. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Ben biraz uzun tuttum girişi fakat meseleyi genel çerçeveyle vermek istedim. Hı hı. O yüzden efendim aktarmaya, meali sunmaya gayret ettim. Sevgili hocam, bundan sonra söz sizde. Evet, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tabii haftalardır Hazreti Nuh'un kıssasından söz ediyoruz. Hazreti Nuh denince akla hep bir tufan gelir. Dolayısıyla bu kıssayı, Hazreti Nuh kıssasını konuşup da tufanı konuşmamak, tufanı, gemiyi, kurtulanları, o esnada yaşanan çeşitli diyalogları filan görmemek, o tufanın aslında neyi temsil ettiğini, geminin neyi temsil ettiğini, peygamberi duruşun bugün ne anlama geldiğini, bizim kısaca bütünüyle Hazreti Nuh kıssasından, özelde de bu tufan ve tuğyan olayından ne anlamamız gerektiğini elbette konuşmalıydık. Bu programların yapısına, yapılış amacına uygun olan da kıssalardan güne ve hayata neler getireceğimize doğru karar vermemizdir. Bunun programların amacı buydu. Hazreti Nuh kıssasından da bu amaca hizmet edecek söylemler geliştirelim istiyorum. Evet hocam. Şimdi 36. ayette, tabi siz mealen okudunuz 36'dan 49'a kadar. Aslında dediğiniz gibi 25. ayetten itibaren başlıyor bu süreç. Diyalogları, Hazreti Nuh'un davetini, kavminin ona cevaplarını, onlara karşı Hazreti Nuh'un yeni isteklerini, duasını, bedduasını filan, vaatlerini defalarca, haftalarca konuştuk. Sonunda Hazreti Nuh'a vahyedilen şu: Uhiye ila Nuhin. Nuh'a vahyedildi ki ennehu len yu'mine min kavmike. Sana kavminden artık kimse inanmayacak. Sana etrafındaki bu muhataplardan hiç kimse inanmayacak. İlla men kad amene. Daha önce inanmış olanlar hariç, geri kalan hiçbiri inanmayacak. Şimdi bu kavminden inanmayacaklar kimlerdir? Bir önceki programda bunların Hazreti Nuh'un davetine karşı kulaklarını tıkayanlar, üzerlerini elbiselerle kapatıp Hazreti Nuh'u görmeye dahi tahammül etmeyenler, gizli aşikar, normal sesli, gür sesli, her tebliğ türüne olumsuz tepki gösterenler, bağışlanmayı ısrarla reddedenler, her türlü vaade itibar göstermeyenler, kainat kitabından sunulan onca hatırlatmaya ve vaade rağmen buna hiçbir şekilde kulak kabartmayan, tam aksine kendi çok tanrıcı yapılarını, putperest geleneklerini takip etmek üzere ilahlarına sarılanlar, Veddi, Süva'ı, Yağus'u, Yağuk'u, Nesri terk etmeyin diye birbirlerine bu anlamda öğüt verenler ya da istekte bulunanlar, peygambere, yani Hazreti Nuh'a ve diğer müminlere karşı her türlü entrikayı reva görenler, kendi akıllarına, yüreklerine tuzak kuranlar, böylece bu tuzakları başarıya ulaşmasın diye Hazreti Nuh'un duada bulunduğu, işte o zalim, o kafir insanlar burada söz konusu ediliyor ve işte bunların artık inanmamakta kararlı olduklarının haberi veriliyor. Tıpkı Yasin suresi 6. ayette, Bakara suresi 6. ayette de geçtiği gibi, onları uyarıp uyarmaman onlar için birdir. İnanmıyorlar, inanmayacaklar. İnanmamakta kararlılar. İşte o el kafirin, el zalimin kelimelerinin başındaki elif lam, onların bu olumsuz kanaatlerinin aslında kendi huyları, karakterleri haline geldiğini beyan eden ifade biçimleriydi. Bunlar sana inanmayacaklar, inananlar hariç. Ve bu adamların yapmış oldukları şeylerden dolayı da canın sıkılmasın, ümidini kesme. Sen o halde şimdi sana söylenenlere kulak ver ve ne söyleniyorsa onu yap, diyor Allah-u Teala. Vahyin içeriği böyle şekilleniyor. 37. ayette buyuruyor ki Rabbimiz, Hazreti Nuh'a selamillah, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. Şimdi bu cümle çok önemli. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. Hem gözetimimizde hem bilgilendirmemizle bir gemi yap. Bu ne demek? Bu şu demek. Sen hayatını, bugün için söylüyorum, sen hayatını vahyin dediği gibi şekillendir. Vahyimizle, bilgilendirmemizle gemiyi yap demek, sen hayatını vahyin ilkeleri doğrultusunda şekillendir. Onu vahiy ile yaşamaya gayret et. Çünkü biliyoruz ki bir yerde tuğyan varsa, azgınlık varsa, sapkınlık varsa, hakka ve hakikate karşı mutlak bir itaatsizlik, itibarsızlık varsa orada tufan kaçınılmazdır. Hazreti Nuh döneminde tufan, denizin kabarması, göğün boşalması, suların buluşması şeklinde bildiğimiz sel tufan şeklindeydi ama tuğyan hangi türden olursa tufan o türden gelir. Ahlaken tuğyanınız olursa ahlaki bir tufan sizi kaplar. İnançta tuğyanınız olursa inanç noktasında kafanız allak bullak olur, tufan yaşarsınız. Ekonomide tuğyanınız varsa ekonominiz allak bullak olur, tufanınız ekonomik cinsten olur vesaire. Mustafa hocamızın ifade ettiği gibi her tuğyanın bir tufanı olur. Her tufanın bir Nuh'u olur ve her Nuh'un da sarılacağı bir kılavuzu olur. Bugün biz tufan dediğimiz o korkunç akıbetten kurtulmak için tuğyan denilen ahlaksızlıklardan uzak durmak mecburiyetindeyiz. Bunlar sebep-sonuç ilişkisiyle yürüyen olaylardır. Yolu bir olanların sonu bir olur derler. Evet, aynı ahlaksızlığı yapanlar aynı akıbeti yaşarlar. Hazreti Nuh döneminde peygamberi öğretiyi bu kadar hayatının dışına itenler, onlara hiçbir şekilde itibar göstermeyenler, aksine inananlara hor hakir davranıp onları toplumun en perişan, en rezil adamları gibi tanıtma cüretinde bulunanlar, o gün o yaptıklarının akıbetini, azgınlığını, müminlere karşı taşkın davranışlarını adeta tabiat bile kabul etmedi ve su taşkınıyla onların bu ahlaksızlığı bir anlamda dünyada cezalandırılmış oldu. Bu bugün de böyledir. Bugün de çeşitli tufan sebepleri görülüyor. Ekonomik anlamda öyle, ahlaki anlamda öyle, sosyal hayatımız noktasında öyle, eğitimde öyle. Her ne taraftan bakarsanız bakın, böyle tuğyan dediğimiz, sınırı aşan, haddi aşan, kendini bilmeyen, duracağı yeri, duruş biçimini iyi belirlemeyen insanlar bir takım taşkınlıkların tarafı oluyorlar. O taşkınlıklar tabii ki tufanla karşılanıyor. Nahl suresinin 44, 45, 46. ayetleri var. Ayetlere detaylı girmeyeceğim. Sadece bir hatırlatmak istiyorum. Ayetler 44, 45, 46, 47. ayetler. Yani kötülük ne taraftan şekillenirse ona karşı cezalar o taraftan gelirler. Yapılan türünden bir cezai müeyyide Kur'an'ın bize öğrettiği, peygamber kıssalarının da bize öğrettiği hakikatler arasında yer alır. Biz bir tuğyan varsa, bir azgınlık varsa bundan kurtulmanın yolunu tıpkı Hazreti Nuh'a yapıldığı gibi vahide aramak durumundayız. Allah kitabına, vahyine, Kur'an'ına Hablullah adını vermiştir. Ve'tasimu bihablillahi demiştir. Yani Allah'ın ipi insanların sarılmak durumunda oldukları bir can simidi gibi sunulmaktadır. Öyleyse boğulmakta olan insanların boğulmasını engelleyecek olan şey onların bir can simidine sarılmaları ve yukarı çekilmeleridir. İşte insanların inançsızlık batağında debelenmelerini sona erdirecek şey, Hablullah denen Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalarından geçiyor. Vahye sarılmadan, vahyin kurtarıcı misyonunu sahiplenmeden ve hayata Allah'ın bak dediği yerden vahyimiz ve gözetimimizle gemi yap sözünü, hayatınızı, gidişatınızı vahyimizin doğrultusunda şekillendir biçiminde anlamak durumundayız. Yoksa o gün bir gemi yapılmıştı, bir tuğyan vardı ve ona karşı bir tufan olmuştu, gemiye binenler kurtulmuştu deyip de mesajı o günden bugüne taşımamak gibi bir ayıbın tarafı olmayacağız. Günah okyanusları var hayatımızda. Günah denizleri var. O denizlerden de bir kara üretmek durumundayız. İşte tufan denizlerinin içinde üreteceğimiz kara parçaları bize vahyin öğrettiği ilkelerdir. Ne olursa olsun, hangi sorunla karşılaşıyor olursak olalım, o eğer bir tuğyan ise ve sonunda eğer bir tufan oluşacaksa, bizim o tuğyandan kaçmamız vahiy ile mümkündür. Tufandan kurtulmamız da vahyin gemisine binmemizle imkan dahilinde olacaktır. Bunun dışında başka çıkar yollar sahte değerleri sahiplenme sonucunu verir. Hazreti Nuh'un oğluyla yaptığı konuşmalar gelecek ileride. O da ben dağa tırmanırım diyordu. Evet. Hayır. Dağ orada bir sahte değer, sahte sığınak sembollüğünde orada durmaktadır. Sığınacağınız yeri doğru belirlemezseniz boğulmaktan kurtulamazsınız. Onun için ne olursa olsun tuğyan denen azgınlıklardan tufanın geleceğini bilmek ve tuğyandan da tufandan da kurtulabilmek için vahyin ipine sarılmak Müslüman olmanın vazgeçilmez gereğidir. Bugünün hayatında da o gemi bizim için vahyi temsil etmektedir. O geminin o günkü kaptanı olan Hazreti Nuh bugün bizim hayatımızda Hazreti Muhammed olarak görülmelidir. Hazreti Muhammed'in kaptanlığında Kur'an gemisine, İslam gemisine binmek gibi bir zorunluluğumuz vardır. Bunun ötesinde hakikate ulaşmak, sahili selamete ulaşmak gayri kabildir, imkansız bir beklentidir. Ben vasna'il fulke bi a'yunina ve vahyina ayetinin bu cümlesinden böyle şeyler anlıyorum. Yoksa bu kıssaları başka türlü okuyup tarihin bir yerine gömer, orada bırakırsınız. Bu böyle bir menkıbevi bir şey olur. Gemiyi hayatınıza taşımazsınız. Tuğyanın bugün neyi karşıladığını konuşmazsınız. Tufanın bugün nasıl görüntülere dönüştüğünü sorgulamazsınız. Tuğyandan da tufandan da nasıl kurtulacağınızı, o günün gemisinin bugün neye tekabül ettiğini anlamaz da, aile içerisindeki iletişim sorunlarından kaynaklanan o korkunç parçalanmışlıkların, Nuh peygamberin hayatında da yaşanan, oradaki yaşananı burada yaşamamak için doğru değerlerden beslenmek, sahte vesilelerden uzak durmak gibi bir ahlaki ölçüyü, davranış ölçüsünü ortaya koymazsak, işte tuğyanların mahiyeti değişir, tufanların mahiyeti değişir, sahte kurtarıcılar aranır ve sahte kurtarıcılarla beraber yazık ki tuğyanda ve tufanda helak olmaktan kurtulmak mümkün olmaz. Ayetin peşinde diyor ki ikinci cümlesinde, وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Zalimlerle alakalı sakın ha benden bir şey isteme diyor Allah-u Teala. Hazreti Nuh'u uyarıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İbrahim'in hayatından da örnek verir. Bir adam şirk üzere ölmüşse onun bağışlanması için duada bulunulamaz. Hiçbir peygamber ve mümin müşrik olarak öldüğü bilinen, bildirilen bir insan için bağışlanma dileğinde bulunamaz. Onun haberini veriyor Allah-u Teala Hazreti Nuh'a. Diyor ki sakın ha, bu adamlar zalim, bunlar kafir, bunlar her türlü entrikayı yaptılar. Bunların artık inanma ihtimali yok. Bunlar innehum muğrakûne, boğulacaklar. Sakın ha, zalimlerin akıbetleriyle ilgili benden bir şey isteme. Boğulmayı hak edenler, hak ettikleri ceza ile karşılaşacaklardır diye peygamberini uyarıyor. Bugün bize de zalimlik yapmayın demenin ötesinde zalimlere yanaşmayın uyarısı vardır Kur'an-ı Kerim'de. Hud suresinde muhteşem bir ayettir. Ve la terkenu ilellezine zalemu. Sakın ha zalimlere yanaşmayın. Onlara yardakçılık yapmayın, yalakalık yapmayın. Onlardan yana bir tavır içine girip de böyle yanaşmalık ortaya koymayın zalimlere. Niye? Fetemessekumun naru. Size de ateş dokunur. Zalime yanaşma, yanaşırsan yanarsın diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla Hud suresinin 113. ayetiydi. Orada zalimlerin, zalimliğinin felaketinden haber veren, onlara yanaşmayı bile yasaklayan ayet aslında beslenme kaynağını Hazreti Nuh'un burada bilgilendirildiği bu cümleden alıyor. Yani 36 ve 37. 36 ve 37'den alıyor. Alıyor. Bunlar zalimlik yaptılar. Zalimlerle ilgili herhangi bir istekte bulunma, onlar zulüm dünyada cezası verilen bir ahlaksızlıktır Yusuf Bey. Küfrün cezasını Allah ahirete transfer ediyor ama zulmün cezasını dünyada veriyor. Bu adamlar çok zalimlik yaptılar. Müminlere çok eziyet ettiler. Eziyet eden yürek kıranın yüreği kırılacaktır diyor Allah-u Teala. Hutame cehennemi onu karşılar. Burada da vurgulanan husus, bahusus böyle bir uyarıdır. 37. ayeti böyle anlamak durumundayız. Evet, burada özellikle kavminin artık iç dünyası sadece Allah'ın bilgisi dahilinde olan, asla iman etmeyecekleri evet. konusunda Rabbin kendi katında olan bilgiyi net olarak söylemesi enteresan göründü bana. Onlardan artık kes diyor. Yani bir olmayacak bir şey yok bunlardan. Evet, Allah-u Teala geleceği de bilir demektir. Tabii, işte tabii. Gayet net bir şekilde yani bilgi kendi veriyor. Kendi gaybından olan bir şeyi de net bir şekilde deklare ediyor. Ortaya koyuyor. Bu enteresan geldi. Genel anlamda. Bir de hala Hazreti Nuh'un onlara karşı şefkat, merhamet ve meveddet duygularının canlı muhabbet duygularının canlı olduğunu gösteriyor. Niye? Çünkü onların da işlemekte olduklarına üzülme diyor. Yani bir hala üzülmeye bir yatkınlık olmalı ki üzülme diye burada bir uyarı var. Tabii bir peygamber ümmetinin halinin kötülüğünü görünce bundan memnun tabii. olmaz. Elbette bir tabii. yürek kırıklığı var. Ama bu uyarı Yusuf Bey surenin 45. ayetinde 46. ayetinde bir daha bize hatırlatılacak. Burada böyle demiştim bak sen böyle yaptın diye bir hatırlatmada daha bulunulacak. Sonra bu gözümüzün önünde meselesi yani vahiyle tamam onu anlıyorum. Vahiy çerçevesinde geminin inşasının başlaması. Fakat gözümüzün önünde onu nasıl anlayabiliriz diye zihnim bazı hani farklı boyutları olabilir mi? Değişik açılardan bakılabilir mi diye düşünüyorum. Onu ikinci kısımda konuşacağız. Gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Yani demek ki hala zulmedenler hakkında söyleyebilecek durumda. Ondan çünkü biraz sonra oğluyla ilgili söyleyecekleri var. Evet, peki. Hocam bir mola verelim. Peki. Ardından devam edelim inşallah. Buyurunuz efendim.